megapikseli do wspólnych romantycznych zdjęć, a do tego w rewelacyjnej ofercie dla par drugi dostaniesz za pół ceny. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, rozkręcamy karuzelę. Jest 8 dzień lutego, czwartek. Zapraszam na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nie bądźmy obojętni, nie bójmy się przyjść z pomocą. Rano w Lubinie autobus potrącił 19-latka. Do momentu przyjazdu karetki ludzie stali i przyglądali się. Gdyby zadzwonili od razu po pomoc zamiast nagrywać, zapewne by przeżył. Szef MSZ-u już po spotkaniu z Fransem Timmermansem jest kontynuacja dialogu i zaproszenie do Warszawy na rozmowy w większym gronie. Polacy budują ekstremalnie wielki teleskop. Będzie miał tak zwaną powierzchnię zbierającą światło, ponad 13-krotnie większą niż największe obecnie funkcjonujące teleskopy świata. Pomagajmy ofiarom wypadków, apeluje policja. W Lubinie na Dolnym Śląsku na przejściu dla pieszych autobus potrącił 19-latka. Za nim przyjechali ratownicy i policjanci. Nikt mu nie pomógł. Chłopak nie przeżył. Gdy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, zastają kilkanaście osób przypatrujących się mężczyźnie leżącemu na jezdni. Mówi aspirant sztabowy Jan Pociecha. Dopiero policjanci podejmują próbę reanimacji. Sytuacji, w których trzeba reagować, jest więcej. Od listopada w kraju 34 osoby zamarzły. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli wiemy o osobach, które mogą naszej pomocy potrzebować, przebywają w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, w ogródkach działkowych, albo po prostu widzimy osoby nieprzytomne na ulicy, zadzwonimy pod numer alarmowy 112. Ale też jeśli potrafimy, zacznijmy działać. O tym przypominają w specjalnym spocie dolnośląscy policjanci i strażacy. Gdyby zadzwonili od razu po pomoc zamiast nagrywać, to poszkodowany zapewne by przeżył. Gdyby świadkowie zdarzenia od razu podjęli reanimację, ten człowiek miał szansę, by przeżyć. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dialog pomiędzy Warszawą a Brukselą trwa. Jest też zaproszenie wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa do Polski, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz po spotkaniu z wiceszefem Komisji w Brukseli. Chciałbym, żeby się spotkał ze mną, ale także z prezes Trybunału Konstytucyjnego, może z innymi osobami, po to, żeby dalej wyjaśniać pewne elementy naszego systemu reformy sądownictwa. Termin ma być ustalony. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji mówił z kolei, że ma nadzieję, iż w najbliższych tygodniach dojdzie do kompromisu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przypomnijmy, że Komisja Europejska ją kwestionuje, a rząd zarzuty odpiera, tłumacząc, że jest konieczna i że reformy sądów chcą Polacy. Polacy pomagają w budowie największego teleskopu na świecie. Przy jego pomocy będzie można nie tylko odkrywać nowe planety, ale też badać ich atmosfery. ELT, czyli ekstremalnie wielki teleskop, powstaje w Chile, mówi dyrektor generalny SENER Polska Aleksandra Bukala. Ekstremalnie wielki teleskop, czyli ELT, będzie miał największe zwierciadło o średnicy 39 metrów, zbudowane z prawie 800 sześciokątnych małych ruchomych zwierciadełek i będzie miał tak zwaną powierzchnię zbierającą światło, ponad 13-krotnie większą niż największe obecnie funkcjonujące teleskopy świata. W porównaniu do Hubble'a ta powierzchnia będzie 16-krotnie większa. Budowa teleskopu jest nie lada wyzwaniem ze względu na górzysty teren, na którym urządzenie ma działać, dodaje Jakub Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Problem jest taki, że teleskop jest gigantyczny. Jest tak wielki, że trzeba było uciąć czubek góry, żeby w ogóle ją wypłaszczyć i w tym miejscu ten teleskop wstawić. To rzeczywiście było wielkie wyzwanie. Z tego co wiem, czubek góry już został ucięty, fundamenty zostały już położone i obecnie budowana jest struktura do całej kopuły. Nasi naukowcy pracują nad dwoma modułami zwierciadeł teleskopu, a więcej na ten temat zapraszamy do Trójki po 17.30. 10 pączków w 5 minut, tyle potrafią zjeść najlepsi pączkożercy w Krakowie. Oczywiście skrytożercy. Po raz 12 odbył się tam mistrzostwa w jedzeniu pączków. Po dogrywce zwyciężył Mariusz Piotrowski, który w 7 minut zjadł 15 pączków. 3, 2, 1, 0. Stop! Jak po tej dogrywce pani się czuje? Dopełniony. Dogrywka była trudna, już ciężka bardzo, ale... Pączki smakowały? Bardzo dobre, pyszne. Szczególnie ta róża w środku. Gryzy i popijanie wodą, co 2-3 gryzy. Ma pan już na dzisiaj dość tych słodyczy? Zobaczymy na wieczór. Na razie tak. No to na razie, jeśli zwycięzca zjadł 15 pączków, to pochłonął mniej więcej 4,5 tysiąca kalorii. Dobrze więc, że tłusty czwartek to jedyny taki dzień w roku. Zwycięzca mistrzostw pracuje jako pracownik budowlany. Jak zaznaczył, do udziału w konkursie zachęcili go koledzy z pracy. Uczestnicy mistrzostw nagrody otrzymali pączki. To był serwis Trójki. Ja Jaka noc nas czeka? Na wschodzie, w centrum i na południu Polski zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, czyli tak troszkę popruszy, pewnie z centymetr, może do trzech. Na wschodzie miejscami mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury minimalne w nocy, najzimniej będzie lokalnie na Pomorzu, między minus 10 a minus 12, ale generalnie sytuacja jest taka, że im bardziej przesuwamy się na południe Polski, tym będzie cieplej. Synoptycy mówią, że w centrum kraju w nocy będzie minus 3 stopnie, a najcieplej właśnie minus 1, około zera na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego. Pralka ładowana od góry Whirlpool. Klasa A+++ z żelazkiem Braun od producenta za 1499 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I szybciutko uwinęliśmy się. Jest w tej chwili 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartek, 8 dzień lutego. Dziś słońce wzeszło, 7.06 zajdzie o 16.36, zatem jeszcze przed nami kawałeczek dnia. To oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku o 1 godzinę i 48 minut. Przybywa, bardzo dobrze. Co zaproponujemy do 19? Europosłowie przegłosowali dziś rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do przyjęcia dyrektywy, by w całej Unii nie zmieniać co pół roku czasu. Powód jest taki, że większość Europejczyków chce jednolitego czasu. Czyżby zatem zbliżał się koniec przestawiania o godzinę zegarków dwa razy w roku? Ta zmiana czasu powoduje zmiany i w psychice, i w nastroju. Lepiej byłoby nie zmieniać. Aż 76% Europejczyków jest przeciwko tej zmianie czasu. To teraz podstawowe pytanie jest, żebyśmy zostali przy letnim czy przy zimowym? Przy zimowym. Przy letnim. I to jest ważna kwestia, przy którym czasie pozostaniemy. W internecie coraz więcej informacji o błędnym nazewnictwu obozów zagłady. Internaci z pasją informują i monitorują. Postanowiłem założyć po prostu stronę internetową projektu, który ma profil antydyfamacyjny wobec Polski i Polaków. Czytam prasę zagraniczną i skala i liczba nieprawdziwych informacji podawanych tam na temat Polski od dłuższego czasu skłoniła mnie do tego, żeby zacząć myśleć o tym projekcie poważnie. No, rzeczywiście w internecie bardzo aktywni są wszyscy ci, którzy zajęli się sprawą owych już słynnych ostatnio obozów zagłady. Blisko 40 metrów, tyle wyniesie średnica zwierciadła ekstremalnie wielkiego teleskopu europejskiego, który zacznie działać od 2022 roku. Na świecie trwa taki wyścig na budowę gigantycznych teleskopów. Potrzebujemy dużych okularów do tego, żeby oglądać daleki wszechświat. Dokładność teleskopu ELT będzie pozwalała na przykład badać skład atmosfery pozasłonecznych planet. Tłusty czwartek dzisiaj, prawda? Państwo już pewnie za sobą mają pierwsze pączki. Przed chwilą mieliśmy informacje o zawodach, które odbyły się w Krakowie. Czy to jest nasza polska specjalność? A jak jest w innych krajach? We Włoszech dużo osoby mówią tłusty wtorek. Mająca ma tradycja, że są chiacchiere. Chiacchiere to są ciasteczka, są jak paski zmazione, bardzo smaczne. No, nie dziwię się, bardzo smaczniutkie. Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej. Pojawia się nowy rodzaj schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Największy problem jest z osobami leżącymi, dlatego że takimi osobami, które są po jakichś udarach, wylewach, bez kontaktu często, naprawdę jest duży problem, ale wtedy szpital przetrzymuje, no bo nikt nikogo w Warszawie, myślę, nie wystawia z łóżkiem przed budynek szpitalny. To są tematy, które przygotowali nasi reporterzy. Oczywiście będzie po godzinie 18 reportaż. Co zrobić, kiedy dziecko nie chce się uczyć, ma kłopoty w szkole, a rodziców nie stać na korepetycje? Podobno można wtedy zaprosić do domu anioła. To co, powtórzymy sobie słówka z ostatniego, czyli te zwroty, które zaczynałyśmy. Dobra, teraz uwaga, trudne. Jak powiemy tak? Es sim.

I mam nadzieję, że także Państwu ten utwór podoba się. Dla mnie to taki dzisiejszy motyw dnia. Nie myśl o... Nie przestawaj myśleć o jutrze, prawda? Don't stop thinking about tomorrow. Zameldowała się przy telefonie Halina Wachowicz, a zatem już mogą Państwo do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Gdyby ktoś chciał napisać coś, to proszę korzystać z mojej poczty michał.olszański@polskieradio.pl. Posłuchajcie Państwo tego zdania. Czas na zmiany w zmianie czasu. Wykrzyknik. Dyskusja na ten temat powraca regularnie co pół roku, kiedy przesuwamy wskazówki naszych zegarków. Co prawda do następnego przesunięcia jeszcze troszkę czasu jest, ale rozmawiamy o tym dzisiaj, bo sprawą zmiany czasu zajął się Parlament Europejski. Europosłowie przegłosowali właśnie dziś rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do wprowadzenia jednolitego czasu przez cały rok. Podobnie zresztą myśli wielu z nas. Wolałabym, żeby nie zmieniany był ten czas. Jednak. Czyli słuszna zmiana, żeby nie zmieniać. Tak. Tak, żeby nie zmieniać. Jestem za, żeby to zmienić. Moim zdaniem wszystko jedno, przy którym zostaniemy, bylebyśmy już nie zmieniali więcej. Wolałbym, żeby nie zmieniać. Wie pan, już człowiek się przyzwyczaja, bez sensu jest dla mnie. Zresztą co to daje, tak prawdę mówiąc? No nie wiem, no zaoszczędzenie energii. No, tak właśnie się to tłumaczy. A jakoś zdrowotnie pan to odczuwa, jak zmieniamy czas? Zdrowotnie to powiem panu, że raczej tak. No gorzej się czułem, to fakt, po tej zmianie. Ta zmiana czasu powoduje zmiany i w psychice, i w nastroju. Dopóki się organizm nie przestawi, to jednak tego... Tak? Pan to odczuwa? Oczywiście. I to nie tylko ja. Wszyscy moi znajomi także. Lepiej byłoby nie zmieniać, tak jak było dawniej. Pierwsza zmiana czasu miała miejsce w 1916 roku podczas I wojny światowej. Kamil Rybikowski ze Stowarzyszenia Kolibar. Niemcy taką zmianę czasu zastosowali. Miało to im ułatwiać działania wojenne. Jak to z tymczasowymi zmianami bywa? Ona przetrwała do dziś. No to później było w latach 70. znów wprowadzane w Unii. Radosław Żydok z Fundacji Republikańskiej. Być może wtedy to przynosiło pewne małe korzyści, natomiast z czasem te korzyści zanikły, a nie pojawiła się wola, żeby coś z tym zrobić. No bo też nie można powiedzieć, żeby to był jakiś gigantycznie poważny problem. To nie są miliardy tracone, raczej miliony, natomiast to są bardzo konkretne jednostkowe przykłady. Zawały serca, depresje, to są wbrew pozorom jednak dość poważne czynniki społeczne, które powinniśmy wziąć pod uwagę i tej zmiany czasu zaprzestać. Podobnie jak w Finlandii, tak i w Polsce, w moim kraju, ta sprawa już zaszła na poziom parlamentarny. Jeden z pomysłodawców odejścia od zmiany czasu, europoseł PSL Andrzej Grzyb. Jest wyraźne też społeczne poparcie dla tej inicjatywy i wydaje się, że te wszystkie argumenty, które tutaj padły, co do kwestii behawioralnych, co do kwestii właśnie zdrowotnych, one są na tyle istotne, że znajdują swoje poparcie, mogę powiedzieć, od Balearów aż po północne krańce państw członkowskich Unii Europejskiej. Aż 76% Europejczyków jest przeciwko tej zmianie czasu. To teraz podstawowe pytanie jest, żebyśmy zostali przy letnim czy przy zimowym? Przy zimowym. Przy letnim. Patrzyłem, jakby to wyglądało. Wschód słońca w takich najgorszych grudniowych dniach mielibyśmy dopiero w 8:30 rano. Nie szkodzi. Przyzwyczailibyśmy się szybko. Jeśli będzie śnieg, tak jak dzisiaj, wcześniej jest widno i nie ma żadnego problemu. Jak zostaniemy przy zimowym, to po południu już o 15:00 będziemy mieli ciemno. Ja wiem. Ja na to już inaczej patrzę. Jestem starsza pani, która już teraz inaczej do wszystkiego podchodzi, także mnie to wszystko nie przeszkadza aż tak bardzo. Im wcześniej jest świt, czyli śpimy, kiedy już zaczyna świecić słońce, tym ten sen jest gorszy. I to jest rzeczywiście wskazane w całej Ameryce Północnej i w Europie, tylko z wyłączeniem bodajże Liverpoolu i Berlina, że faktycznie sen po świcie jest gorszy i lepiej jest ten świt przesunąć, co właśnie czyni czas letni. W Stanach Zjednoczonych to wszystko jest zależnie od stanu. Niektóre stany zmieniają czas, niektóre nie. Podobnie także jest w Ameryce Południowej. Tam część krajów zmienia, część tej zmiany nie dokonuje. Ale już na przykład Azja, tam zmiany się nie stosuje. Większość ludzi żyje bez zmiany czasu, no bo nie ma zmiany czasu w Chinach, nie ma zmiany czasu w Rosji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, niezły pomysł miał Hugo Chavez, dyktator z Wenezueli, który 11 lat temu wprowadził zmiany czasu o pół godziny, bo chciał się odróżnić od Stanów Zjednoczonych, ale teraz pod nowymi rządami jego następcy Wenezuela już ma swoją strefę czasową. Ciekawe, czy ten temat Państwa zainteresuje. Zmieniamy zegarki, czy wchodzimy w jednolity czas i mamy spokój przez cały rok? Teraz Franz Ferdinand. Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do and I knew you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over, sing our friend. We send love. The things that you're doing, see, oh, see the things that you do. I jest pierwszy telefon. Witam, panie Wojciechu. Ale nie o zmianie czasu, tylko pan chce się pochwalić sprawą związaną z pączkami, tak? Znaczy ja się nie chciałem pochwalić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem po prostu doradzić wszystkim. Można dietetycznie jeść pączki, nie trzeba biegać. Wystarczy zjeść na przykład sobie pączki z kapustą, ugotować bigos, przegryzać pączkami zamiast chleba. Na przyszły rok spróbuję z pierogami. Czyli jest pan zwolennikiem takiego ostrego dysonansu smakowego. Coś bardzo wytrawnego i słodki pączek. Oczywiście, no zamiast śliwki w bigosie, pączek do bigosu. Dziękuję, miłego dnia. Proszę, do widzenia. Autopromocja. Winien i ma. Inflacja w listopadzie wzrosła do 2,5%. To najwyższy odczyt od 5 lat. No i znowu pan zaczyna od poważnego tematu. A to ma być taka na luzie audycja, taka spokojna, taka fajna. Tak się mamy pośmiać od czasu do czasu. A pan mówi, że ceny rosną, że będzie gorzej. Prawdziwa wartość bitcoina może wynosić zero, proszę państwa. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To jutro, bo jutro piątek, zatem ci z państwa, którzy lubią ten klimat takiej swobodnej rozmowy na temat ekonomii, powinni być z nami już wczesną godziną poranną. Zapraszamy do trójki. W internecie siła, prawda? Polacy bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę i w związku z tym to właśnie w mediach społecznościowych, w sieci rozgorzała obecnie społeczna bitwa o pamięć o polskiej historii. I tym zajęła się Paulina Kozion. www.europereactivation.eu. Postanowiłem założyć po prostu stronę internetową i stronę facebookową projektu, który ma, powiedzmy, profil antydyfamacyjny wobec Polski i Polaków. Piotr Balcer, twórca projektu. To jest projekt Europe Reactivation. Publikujemy tam ciekawe teksty polskich autorów. Publikujemy je w języku angielskim, bo naszym targetem jest przede wszystkim odbiorca zagraniczny. Przedstawiamy naszą historię niezafałszowaną. Projekt jest we wstępnej fazie, ale można tam znaleźć już kilka artykułów. Skąd w ogóle chęć podjęcia tej inicjatywy? Czy to rzeczywiście jest reakcja na to, co w ostatnich dniach działo się w mediach? Pomysł chodził mi po głowie od dłuższego czasu, ponieważ czytam prasę zagraniczną i jakby skala i liczba nieprawdziwych informacji podawanych tam na temat Polski od dłuższego czasu skłoniła mnie do tego, żeby zacząć myśleć o tym projekcie poważnie. Sfinansowałem to z prywatnych pieniędzy. Wdrożenie nastąpiło w ostatnich dniach. www.pomóżpamiętać.pl. W 2017 roku myśmy postawili stronę banalną, bardzo prostą, natomiast w tej prostocie chyba tkwi siła. Marcin Żukowski, pomysłodawca portalu agencji Mint Media i Brand 24, pomóżpamiętać.pl. Na której jest stream, czyli strumień wiadomości związany z hasłem Polskie Obozy Śmierci w 16 językach, które spływają na tą stronę i każdy internauta może na nią wejść i zobaczyć sobie, że na Twitterze pojawił się taki wpis w takim i w takim języku, może go skomentować, może sprostować. szczególnie Polacy są mocni w różnych na przykład sądach, które odbywają się na serwisach jakichś zachodnich, więc postanowiliśmy wykorzystać po prostu to, że polscy internauci są takimi osobami, które chętnie angażują się w różne inicjatywy, gdzie można promować dobre imię Polski, dać takie narzędzie. To jest w pełni społeczna inicjatywa, to jest po prostu pomysł, który powstał u nas w agencji na zasadzie takiej, że warto coś zrobić, bo polscy internauci są tutaj siłą, która może mieć moc sprawczą. www.gdc, czyli skrót od German Dead Camps, polskieradio.pl. Również Polskie Radio włącza się w walkę z błędnym użyciem pojęcia polskie obozy śmierci. Internauci, słuchacze Polskiego Radia, ktokolwiek komu leży na sercu sprawa Polski i naszego wizerunku w świecie. Piotr Chęciński, dyrektor portalu Polskiego Radia. Wszędzie tam, gdzie te osoby przeczytają zdanie zawierające określenie polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, Polish Death Camps, Polnische Konzentrationslager, należy to zdokumentować, albo zrobić zdjęcie smartfonem, albo zeskanować takiej gazety i jak najszybciej przy pomocy prostego formularza kontaktowego przesłać to na maila do portalu polskieradio.pl. Rzetelnie zweryfikujemy tę informację. Po jej potwierdzeniu natychmiast zgłosimy to do MSZ-u. Monitoring internetu w tym temacie przynajmniej był, może teraz to się zmieniło, mam nadzieję, ale nie był przez niestety instytucje publiczne zbyt mocno wykorzystywany w walce z tym sformułowaniem. To się gdzieś tam też zmienia, więc to jest fajny sygnał. Ten nowy serwis społeczno-edukacyjny Polskiego Radia, German Death Camps Info, jest dostępny także pod adresem gdc.polskieradio.pl. Tematem zajęła się Paulina Kozion. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Panie Piotrze, witam. Letni czy zimowy czas? Witam serdecznie. To znaczy, ja również uważam, że powinniśmy podjąć decyzję, która polega na tym, że nie będziemy zmieniać tego czasu, tylko jest jeden bardzo ważny aspekt. Nie wiem, czy letni, czy zimowy, natomiast zastanawiam się, czy decydenci, którzy idą w tym kierunku, wzięli pod uwagę bardzo ważną rzecz, mianowicie ten aspekt taki technologiczno-software'owy, począwszy od oprogramowania w naszych telefonach komórkowych, skończywszy po bardzo zaawansowane systemy komputerowe sterujące na przykład systemami bankowymi. One mają już jakby skomponowane w siebie ten komponent odpowiedzialny za zmianę tego czasu dwukrotnie w ciągu roku. I zastanawiam się, że to może być naprawdę poważne wyzwanie w sytuacji, kiedy podejmiemy taką decyzję, że nie zmieniamy roku w skali, nie zmieniamy czasu w skali roku, no to może być problem, bo to na pewno trzeba będzie wtedy uwzględnić i zmienić oprogramowanie w naprawdę ogromnej ilości. To prawda. Urządzeń. Czyli koszty dodatkowe będą dość duże. Bardzo panu dziękuję. Ciekawa uwaga z pańskiej strony. Albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Muniek Staszczyk i Filip Łobodziński. Czasy nadchodzą nowe. Znakomity przebój Boba Dylana. W studiu jest już Romuald Wójcik. Czas na skrót informacyjny. Zaprosiłem wiceszefa Komisji Europejskiej do Warszawy. Chcę, żeby spotkał się m.in. z prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z Fransem Timmermansem. Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieli rozwiązanie w sprawie praworządności, powiedział z kolei wiceszef Komisji. Atmosfera jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że będę mógł pojechać do Warszawy prawdopodobnie w marcu, dodał Timmermans. Straż Graniczna zatrzymała dwóch Polaków poszukiwanych 7 listami gojącymi.

Dzień dobry, panie Pawle, witam. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Ja chciałem takie jedno zdanie, tylko mówi się, że mądrością narodu są przysłowia. I tutaj chciałbym, żeby chociaż raz Polak był mądry przed szkodą i wyciągnął wnioski z nie swoich błędów. Rosjanie znieśli zmianę czasu na jakiś czas i wrócili z powrotem do niej. Jakiś tego powód musiał być i trzeba by się było zagłębić w problem i sprawdzić, dlaczego tak akurat zrobili, bo wątpię, żeby to było czyjeś widzimisię, więc wydaje mi się, że powinniśmy wyciągnąć wnioski chociaż raz z czyichś błędów. A pana zdanie osobiste? Moje zdanie osobiste, ja bym nie wprowadzał takich zmian. Czyli zostajemy przy tym, żebyśmy co pół roku zmieniali czas o godzinę. Absolutnie mi to nie przeszkadza i jesteśmy już do tego przez lata przyzwyczajeni, więc moglibyśmy zniesienie tej zmiany znieść bardzo źle. Dziękuję panu, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepce do ucha jego usta drwią, więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Uważaj na niego. Blisko 40 metrów, tyle wyniesie średnica zwierciadła ekstremalnie wielkiego teleskopu europejskiego, który zacznie działać w 2022 roku. I nie jest to jedyny teleskop tych rozmiarów, który powstaje dziś na świecie. Kto zbuduje największy? Niezła rywalizacja. Ten europejski powstaje przy udziale polskich naukowców, mówi Aleksandra Bukała, dyrektor generalna Sener Polska, firmy działającej w branży inżynierii kosmicznej. Ekstremalnie wielki teleskop, czyli ELT, to największe obserwatorium astronomiczne świata. ELT będzie miał największe zwierciadło o średnicy 39 metrów, zbudowane z prawie 800 sześciokątnych, małych, ruchomych zwierciadełek i będzie miał tak zwaną powierzchnię zbierającą światło, ponad 13-krotnie większą niż największe obecnie funkcjonujące teleskopy świata. W porównaniu do Hubble'a ta powierzchnia będzie 16-krotnie większa. Teraz nadchodzi era kolejnego takiego przełomu, jeśli chodzi o budowę wielkich teleskopów naziemnych. Doktor habilitowany Marcin Kiraga z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W budowie są teleskopy, których efektywne średnice zwierciadła będą powyżej 20 metrów. Wielki teleskop Magellana, no i właśnie ten Extremely Large European Telescope, który ma mieć średnicę efektywną około 40 metrów. Będzie się on znajdował na górze Cerro Armazones na chilijskiej pustyni Atacama na wysokości ponad 3000 metrów. Ruchy atmosfery są tam bardzo małe. Co więcej, ten teleskop będzie miał wiele nowatorskich rozwiązań służących stabilizacji zwłaszcza tego wielkiego lustra, ale także wszystkich pozostałych, czyli w sumie 6 zwierciadeł. One będą ruchome i dzięki tym ruchom będą w stanie wyeliminować wszelkie wpływy ziemskiej atmosfery, wiatru, parowania. Jak taką wielką, kilkudziesięciometrową czaszę umieścić na szczycie góry? Problem jest taki, że teleskop jest gigantyczny. Kuba Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Jest tak wielki, że trzeba było uciąć czubek góry, żeby w ogóle ją wypłaszczyć i w tym miejscu ten teleskop wstawić. To rzeczywiście było wielkie wyzwanie. Z tego co wiem, czubek góry już został ucięty, fundamenty zostały już położone i obecnie budowana jest struktura do całej kopuły. Potrzebujemy dużych okularów do tego, żeby oglądać daleki wszechświat. Dokładność teleskopu ELT będzie pozwalała pozwalała na przykład badać skład atmosfery pozasłonecznych planet. Naukowcy z całego świata, astronomowie już ustawiają się w kolejce do realizacji swoich badań, które do tej pory w ogóle nie były możliwe, bo nie byliśmy w stanie spojrzeć tak daleko. Też jest pomysł, żeby umieścić teleskop na zacienionej stronie Księżyca. Tak zwana ciemna strona Księżyca tak naprawdę często nie jest ciemna, bo jest też jasna, ale nazywamy ją ciemną, bo my jej z Ziemi nie widzimy. Problem jest taki, że na Ziemi szumimy niesamowicie, jeśli chodzi o fale radiowe. Wszystko dookoła nas emituje fale radiowe, odbiera je. Efekt jest taki, że w którymkolwiek miejscu na Ziemi nie postawilibyśmy teleskopu radiowego, to nie tylko odbieralibyśmy sygnały z wszechświata, ale również z przejeżdżających motocyklów, samochodów i tak dalej, co naprawdę zdarzało się w przeszłości. Jest takie jedno miejsce niedaleko Ziemi, gdzie absolutnie bylibyśmy przed tym osłonięci i to jest właśnie ta tak zwana ciemna strona Księżyca. To byłoby świetne miejsce na postawienie dużego teleskopu radiowego, którym moglibyśmy przyglądać się wszechświatowi. Za co odpowiadają nasi naukowcy? Są odpowiedzialni za projekt i produkcję dwóch modułów zwierciadeł tego europejskiego teleskopu. No i w Polsce powstaną m.in. urządzenia służące do montażu zwierciadła. O nowo powstające teleskopy pytał Mariusz Krzemiński. Zmiana czasu. Ten temat dominuje dzisiaj w Państwa telefonach. Witam Pana, Panie Jarosławie. Dzień dobry. Chciałem nawiązać właśnie do tego dylematu, który tam niektórzy mają, że chcą, żeby przesuwać, nie przesuwać. Ja jestem za tym, żeby nie przesuwać czasu, ale żeby pogodzić zwolenników przesuwania i nieprzesuwania. W jaki sposób? Więc zrobiłbym to tak, żeby przy najbliższej zmianie czasu przesunąć go tylko o pół godziny i żeby już tak zostało na zawsze. I to wtedy byłoby to wypośrodkowane, wszyscy byliby pogodzeni i nikt by nie odczuwał tych zmian. Taki pomysł miał już Hugo Chavez, ale zdaje się, że Wenezuela z tego zrezygnowała. Nawet nie zdaje się, na pewno. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Za kilka minut Ernest Zozuń, Trzy Strony Świata, będzie o zbliżających się wyborach w Rosji. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 14 minut 17. Na ten moment do tych dwojga kandydatów nie mamy zastrzeżeń. Podpisy zostały zweryfikowane. Oznajmiła przewodnicząca Państwowej Komisji Wyborczej EUA Panfiłowa. Tym samym zarejestrowani zostali jako kandydaci na urząd prezydenta Rosji Ksenia Sapczak i Maksim Suriakin. Oficjalna lista kandydatów zamknięta została dziś. Jest na niej 8 osób, ale nieoficjalna lista jest trochę dłuższa. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Gorąca wyborcza kampania. Jeszcze. Gorąca wyborcza kampania. Jakoś nie tak. Może inaczej. Wyścig do prezydenckiego fotela rozpoczęty. Nie, no też nie tak. Kiepsko. Bo przecież w sumie już wiadomo, kto wygra. Bo przecież od 18 lat... Silną ręką Putin rządzi rosyjską ziemią i tylko prezydent Putin może sprawić, że Rosja będzie wielkim krajem. Śpiewa Lady Fortuna w najnowszym przeboju, ale ten prosty refren dokładnie odzwierciedla przekonania większości Rosjan. Gaza was! Gaza was! Krzyczeli pracownicy fabryki samochodów GAZ, gdy Putin ogłaszał start w wyborach. Ale prócz Putina na oficjalnej liście kandydatów jest jeszcze 7. I jest jeszcze ten 8. Niezarejestrowany, ale prowadzący kampanię wyborczą Aleksiej Nawalny. Władza to my, krzyczą na manifestacji jego zwolennicy. Sam Nawalny wzywa do bojkotu wyborów. Jak to nazywa? Do obywatelskiego strajku. Ale jakby nie było. Wiadomo, że wygra. No bo przecież... Marek Mękiszak, kierownik zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, jest naszym gościem. Witam. Dzień dobry. 8 kandydatów, a jakby tylko jeden. Jeden kandydat i 7 statystów. Mhm. Po co wybory w Rosji w takim razie? Dlatego, że Rosja jest państwem demokratycznym i tak jest napisane przynajmniej w konstytucji. I w związku z tym powtarza pewien świecki obyczaj raz na 4 lata, a obecnie raz na 6 lat, potwierdzając mandat wskazanego przez Kreml przedstawiciela kandydata na prezydenta. A gdybyśmy tak zaczęli szukać, to znajdziemy program tego kandydata pośród różnych publikacji, czy problem? Na razie nie. Jest z tym problem rzeczywiście. Tak naprawdę nie wiadomo, po co Władimir Putin kandyduje. No, mówi po prostu o tym, żeby Rosja nadal była stabilna. Hasło stabilności w tym momencie jak na razie rysuje się jako takie główny motyw przewodni tej kampanii. Więcej się dowiemy po orędziu prezydenta Putina do Zgromadzenia Federalnego, które pod koniec tego miesiąca będzie miało miejsce. I tam zapewne zarysowane zostaną też główne linie tej bardzo krótkiej i bardzo symbolicznej kampanii wyborczej. Dlatego krótkiej i dlatego symbolicznej, że tak naprawdę wszyscy wiedzą, że wynik jest przesądzony. Chodzi natomiast o dwie rzeczy. Chodzi o przekonujące zwycięstwo Władimira Putina przy dosyć wysokiej frekwencji. I ta druga kwestia jest tak naprawdę główną sprawą, która spędza sens powiek Kremlowi. No, bo nie sztuka wygrać, sztuka wygrać lepiej niż poprzednio. Oczywiście. Trzeba pokazać, że nie maleje poparcie dla prezydenta. Trzeba pokazać jego zdecydowaną przewagę nad innymi. Trzeba pokazać to, że nadal mamy dosyć masowe poparcie społeczne. Przyjęło się uważać, że ta formuła 70-70 jest taka najbardziej popularna, czyli około 70% uczestniczących w wyborach i około 70% z nich głosujących na kandydaturę prezydenta Putina. Dlatego Kreml stosuje różne zabiegi, żeby właśnie mniej więcej ten bądź lepszy wynik uzyskać. Powiedział pan, że oficjalnie mówi się o stabilizacji. No ale chyba lepszym słowem będzie tutaj słowo stagnacja niż stabilizacja, prawda? To prawda. Rzeczywiście Rosja, rosyjska gospodarka wyszła z recesji, to pokazują wyniki gospodarcze, 1,5% wstępnego oszacowanego wzrostu w zeszłym roku, ale to jest mniej niż oczekiwano. i to jest mniej więcej tyle, ile prognozowali różni niezależni rosyjscy ekonomiści, którzy mówią, że problemem Rosji przez kolejne lata będzie właśnie problem stagnacji, czyli niskiego wzrostu, bez szans na poważną modernizację, bez szans na to, żeby ta gospodarka rzeczywiście była konkurencyjna i przyciągała znaczące inwestycje. Maleje poziom życia Rosjan, to znaczy, że będzie trzeba śrubę zakręcać. Czwarty rok z rzędu spadają realne dochody Rosjan, 15% w sumie w ciągu ostatnich lat. I to jest rzeczywiście pewne wyzwanie z punktu widzenia tej kampanii wyborczej, ponieważ duża część rosyjskiego społeczeństwa, rzeszy zwłaszcza emerytów, przy wysokim poziomie cen żywności i lekarstwa, to są te dwie kategorie towarów, które są dla nich najważniejsze, rzeczywiście odczuwają dosyć poważne niedogodności. Rozmaite sondaże ekonomiczne pokazują, że mniej więcej 2/3 Rosjan nie ma żadnych oszczędności. W związku z tym to jest wyzwanie do władz i myślę, że w tej kampanii na pewno kwestie socjalne będą odgrywać ważną rolę. Już w tej chwili Kreml ogłosił program wsparcia rodzin, zwłaszcza uboższych, i przeprowadził indeksację emerytur. Powiedział pan jeden kandydat, 7 statystów, a ja jeszcze zapytam o tego 9. kandydata, którego na liście nie ma. To byłby kandydat, gdyby był na liście? To byłby kandydat i dlatego właśnie nie jest kandydatem. Jak się wydaje, Aleksiej Nawalny oczywiście nie jest osobą, która zapewne miałaby szansę wygrać te wybory. Natomiast to jest osoba, która by mogła sporo namieszać w tych wyborach. Ale władza pamięta pewien eksperyment, który kilka lat temu przeprowadzono, usiłując odbyć w miarę uczciwe wybory na mera Moskwy. Zezwolono na kandydowanie w nich Nawalnemu i zdobył on nadspodziewanie dużo, bo około 1/3 głosów, niemal doprowadzając do drugiej tury wyborów, co byłoby wizerunkową porażką władz. Władze nie chcą sobie pozwolić na to, żeby utracić kontrolę polityczną nad kluczowym procesem formalnym, jakim są wybory prezydenckie, dlatego już de facto wiosną zeszłego roku zostało przesądzone, że Nawalny nie zostanie kandydatem, kiedy uprawomocnił się jego wyrok sądowy, którego zgodnie z ordynacją wyłącza z możliwości udziału w wyborach. A może on walczy o wybory w 2024 roku? Teraz to mu nawet jest na rękę, bo teraz jakby kandydat i wygrany jest znany, w 2024 roku z kandydatem będzie problem. No, im więcej, im dłużej, tym oczywiście dla Putina jest to wyzwanie, ponieważ nieuchronnie zbliża go to do obrazu Leonida Breżniewa, tak, jego długoletnich rządów i właśnie tego okresu stagnacji w Rosji. I rzeczywiście im dłużej, tym trudniej z tym będzie, ale z drugiej strony też jest pewne wyczerpywanie się społecznej energii. Trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ludzie są niezadowoleni, nawet jeżeli protestują, to jeżeli te protesty w końcu nie przynoszą żadnych efektów, nie zmieniają w żaden sposób polityki władz, nie wpływają na tę politykę, to tak naprawdę zaczyna się apatia, zaczyna się raczej wybór w kierunku wewnętrznej emigracji, zewnętrznej emigracji, albo po prostu zajmowaniem się swoim życiem prywatnym. No ale może Nawalny w 2024 roku będzie rozwiązaniem właśnie, by tę władzę podtrzymać, by ten układ utrzymać. No, on gwarantuje Putinowi nietykalność po ewentualnym zwycięstwie. No, Nawalny rzeczywiście ma swoje plusy i minusy, także z punktu widzenia władz. Natomiast trzeba pamiętać jednak, że z punktu widzenia władz główne hasła jego kampanii, czyli walka z korupcją, z taką zmasowaną korupcją na najwyższych szczeblach władzy, jest czymś dosyć niewygodnym. W sytuacji, kiedy, jak wcześniej mówiliśmy, część znaczna rosyjskiego społeczeństwa ma problemy